stalo se kohně Moravo, tam je srdce moje Moravo, tam kvetou jabloně Moravo, Moravo, Moravo. Říká se o mě holka z malýho města a mluvím drze nahlas, měla bych přestat. Jestli chceš někým být, tak musíš do Prahy. Co ví o světě holka z Moravy? Co ví o světě holka z Moravy? Co ví o světě holka z Moravy? Čom rozprávam, nepreháňam. Spoznáš ich pod nárečí, retro je v zajetí. A v Mikulovi tam im nerží, jo, bacha nárečí. Všade sa pestuje, zbiera a palia sa tu Marulovice. Pozdraví, dobre, slaví milénium, Big Pavlovice. Môže sa ti zdať, že o tom veľa vyprávam, no nepredávam nič, že pri Eko sa vleje do Dunaja.